mesaje, primele de dechisuri care vin la 0722 20 60 20. De la Petru din Vaslui pentru Andreea, cea mai dulce, drăguță și simpatică fată. Hello, băieți, vreau să-i urez mult succes sorei mele Ani pentru mâine la sala de permis auto, mersi. Și încă unul, hello, sunt Cristi din Constanța, vreau și eu un dechis pentru iubita mea Oana. Vă salut cu mult drag. In the mix, mai departe, Alessia, Ale cum e, Safa Vidan vine imediat cu One Day și apoi Cerebel cu Helen, că boom! La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. No more tears in my heart.

Super hituri in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. În câteva minute ne pregătim să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Cei care vor să lase mesaje pe wall-ul Kiss FM au acolo postarea Star de Kissuri, iar mesajele se lasă sub formă de comentarii. Până atunci avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know și imediat Antonia, Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. De minute non-stop hits, nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, de pe postarea Star de Kissuri. De la Sorin Ionuț pentru el și iubita sa Andreea, Rotaru Eduardo, Hello Kissoman, Ionela Chiriac, distracție plăcută baby și Barbu Cati din partea Cătălinei pentru cea mai tare clasa 8-a din Târgoviște. După o mică pauză avem Alex Minim 2, Andreea Bănică Cugiu și Andrei Grumie, Sete de tine, ne întoarcem repede in the mix. La Kiss FM ascult doar hituri. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jonesy. Back to the Mix, Back to the Party. În weekend, super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, vineri în club Amfiteatrul din Calafat. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, din club After Eight Cluj-Napoca. Olix, Dan Fințescu, împreună cu Jonesy și Aner și, desigur, Mr. Boba în studioul central la butoane. Continuăm petrecerea la Kiss, Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

in every vein, in every beating of my heart, each breath I take, I feel you anyway. In every tear that I might shed, I've never said I feel you. I've never said I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. I feel you. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo, alte 40 de minute non-stop hits, adică piese mixate, fără reclame, iar printre ele dedichisuri. În 10 minute luăm alte mesaje pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Puțin mai încolo avem din nou facebook.com/KissFM România. Și undeva până în ora 10 în această seară avem și Kiss Cash-ul, care vine cu 1100 de euro. Loaded T, Casablanca la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. You got a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need a back. Of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. You've been away too long, baby.

până când îmi voi reveni. Poate într-o zi când ne vom întâlni, de tot durerea se va risipi. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e. De mesaje, de lichisuri care vin la 0722 20 60 20. Alegem câteva dintre ele. Pentru Nicoleta, cea mai superbă și drăguță fată, de la Sebi din Vaslui, îndrăgostit până peste urechi. Ce urechi, e puțin zis. Hei, Kiss FM din partea lui Ila pentru colegul Ovidiu cu mesajul: mai încet cu munca, mai tare cu Kiss FM-ul. Hello Kiss FM, sunt la muncă în București, apare ninge rău, sunteți cei mai tari, timpul trece mai repede cu voi. Vă apreciez foarte mult, semnează Dănuț. Și de la un alt Ovidiu pentru soția sa Cristina din Timișoara: te iubesc foarte mult. Mai departe in the mix, Lorin Euphoria, Luke Lee, Follow Rivers și apoi Corina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Every breath I take, I'm breathing you. You. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. Nu uitați, undeva până în ora 10 avem și Kiss Cash-ul care vine cu 1100 de euro. Iar peste 10 minute alte mesaje de pe wall-ul Kiss FM, de pe postarea Start de Kiss-uri. Înainte de Facebook avem Vank, Ami și Glenn's Trumpet Lights și Jennifer Lopez, I'm Into You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. la Kiss Kiss in the Mix. Ne amintim acum de o piesă mai veche semnată Jennifer Lopez, I'm Into You. Iar apoi vom încheia 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. Like a fall leaf clover. trei piese mixate ora aceasta. Apoi vine piesa Non-House. Ne întâlnim cu Pussycat Dolls, imediat Zao și Ada Band din Cer și Leona Lewis, Bleeding Love. Suntem DJ Young și John C. in the Mix. La Kiss FM asculti doar hituri. Asculti doar hituri. Ladies, let's go.

luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania cu care am rămas dator. Mihaela Diana pentru scumpa mea surioară, Bunariu Andreea, pe care o iubesc foarte mult. Oxana, hello everybody, mai ales celor mai tari prietene, Cristina și Oxana, vă ador și vă spun o seară frumoasă. De la Barbu Cati pentru cele mai tari fete, Alex, Cătă, Bibi, Betty și Andra. Hello, sunt Nicu și urez Alinei sănătate multe și îi spun că o iubesc foarte mult. Și încă unul, Ioana Dobrean, pentru părinții mei pe care îi iubesc extraordinar de mult, pentru o prietenă plecată peste hotare, Ștefi Roca, de care mi-este foarte dor, și pentru bunii mei prieteni pe care îi am în România, Ana Maria, mulțumesc foarte mult. Final de oră, în câteva clipe, vine piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix, iar apoi o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate și, desigur, delichisuri. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Non-House la Kiss Kiss in the Mix.

DJ Young și Jonesy. Mine la Kiss Kiss in the Mix. Cei care vor să asculte ultimele ediții de Kiss Kiss in the Mix au lista întreagă de când există emisiunea pe kissfm.ro/kkm, adică locul în care se află podcastul. Acolo ascultați orice ediție cu un simplu click sau downloadați orice ediție. Peste 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, dar până atunci ne întâlnim cu Dr. Cucio, Doing Better Without You, Ina, tu și eu și Celia cu Mahombi, Love to Pare. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I know I'm doing better without you. I

wanna spend more time with you, more money on you, girl. You make me wanna. FM, unde avem postarea Star de Richisuri, unde sunt foarte multe mesaje sub formă de comenturi. De la Ana Maria pentru Ana și Ștefi, salutări multe și mi-e foarte dor de ele. Alexei, bună seara pentru toți chisomanii îndrăgostiți care stau lângă șemineu și ascultă Kiss FM, pentru că acum minge și nu e nimic mai bun de făcut decât să asculti Kiss FM. Ionel, Alexandra, avea pentru ea și Mădălin. Paul zice, Doamne ajută să trec la fizică și devin băiat cu minte. Nu fă promisiuni pe care nu le poți ține, ok? Mixul continuă în câteva clipe cu Arash și Elena Broken Angel, Fly Project, Back in My Life. Dar mai întâi ne întâlnim cu piesa mea, DJ Young, deasupra tuturor. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Bașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la Kiss Kiss in the Mix. În curând va fi din nou weekend, iar în weekend super petreceri cu partidul Kiss FM. Vineri ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu în Motiv Room din Craiova. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club After Eight Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu Josie și Aner. Super nebunie în weekend cu partidul și ultimele piese in the mix pe seara aceasta. Întâi vine cea mai nouă piesă DJ Sava, Cocktail. Imediat Gustavo Lima, balada Boa, Coolio și Gangsta's Paradise, iar apoi încheiem cu Smiley, Dead Man Walking. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. It goes like this, y'all. Maybe you

și vai o la ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce that the ones we hurt